μας κλείσαν φυλακή. Και... άντε και μας κλείσαν φυλακή. Και βρήκε το παιδί σου δουλειά και θα μπω φυλακή. Άρα να μην μπει ποτέ κανείς φυλακή, γιατί δεν σημαίνει ότι η φυλακή θα σημαίνει δουλειά για κάποιο παιδί. Επίσης παλιά ήταν για τους λεβέντες, τώρα δεν είναι. Ναι, τώρα είναι αυτό. Για τους λακέδες. Λοιπόν. Θα μείνουμε λίγο στην λογική του Άδωνη Γεωργιάδη. Γεια σας, καλώς ήρθατε κτλ. Πέμπτη σήμερα. Θα μείνουμε λίγο στη λογική αυτή, που δεν είναι λογική, η οποία κυριαρχεί. Μιλάμε για τον Άδωνη, να θυμίσω. Ναι, ναι, ναι, μιλάμε δεν για τον Άδωνη. Λογική. Είναι ο Υπουργός Εργασίας. Ήταν Υπουργός. Ναι, ναι, ενώ θα κοιτάξεις ψέματα, δεν θα κοιτάξεις λογική κάτι. Εκτός από τον Άδωνη, τις ίδιες απόψεις, την ίδια λογική, σε εισαγωγικά την έχουν χιλιάδες άνθρωποι. Εδώ, ας πούμε, τώρα με αυτό το μικρό αποσπασματάκι που βάλαμε, θα πάμε και σε αυτά που είπε χτες. Λέει ότι γιατί να μπω εγώ φυλακή, θα λυθεί ένα θέμα των ανθρώπων. Δηλαδή, αν ένας πολιτικός. Να τα φάει ο πολιτικός, να κάνει. Να χρηματιστεί, να το δώσει στις εταιρείες τις δικές του, τις γυναίκες του, από εδώ και από εκεί, δεν χρειάζεται να μπαίνει φυλακή. Δεν υπάρχει θέμα ποινικό αυτή τη στιγμή για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όχι για τον Άδωνη, γενικώς. Γενικώς λέμε. Άμα ξεκινάμε από το ένα, ναι. Γιατί να κάνει και το χειρότερο και το άλλο. Αυτό. Και να σκοτώσει τι, και να πάει φυλακή, τι έγινε. Αυτό δηλαδή γίνεται ένα άγγελμα, μια ληστεία τράπεζα. Δεν θα πιάσουμε τον κλέφτη, γιατί αν τον πιάσουμε θα λυθεί κάτι σε εμάς, θα ωφεληθούμε. Τι είπα, γιατί, σιγά. Τι λογική είναι αυτή. Επίσης είχαμε χασούρα που έκλεψε την τράπεζα εμείς. Όχι. Να, Klein. Ναι, πραγματικά. Και εμείς να έχουμε καταθέσει αυτή την τράπεζα. Τι, από εμάς είναι από μένα, πήρε. Δεν είναι από εμάς, τι, είναι, το χρήμα ηλεκτρονικό είναι, δεν είναι. Τι λογική είναι αυτή, ότι εδώ μιλάμε για πολιτικούς, ότι αν μπει φυλακή ο πολιτικός δεν λύνεται το θέμα των ψηφοφόρων, τα θέματα, τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Τον Άκη και το βάλανε. Γιατί μπήκε. Τσάμπα. Τον Κουτσόγερη τον πήγανε στο δικαστήριο και έπαθηκε εγκεφαλικό μες στο δικαστήριο. Γιατί πούμε. Γίνονται όλα αυτά. Μήπως γι' αυτό όλες οι εξεταστικές... Τον Νίκο τον Παπά. Τον αθώσανε. Όχι, ενώ τον τρέχανε αυτοί. Τον τρέχανε καταδικάστηκε. Ωραία, τι νόημα είχε. Αυτό. Ε. Αφού δεν λύθηκε τίποτα σε εμάς. Που καταδικάστηκε ή αν έμπαινε φυλακή, αν ήταν. Άρα να μην. Ή άλλαξε κάτι, πληρώνουν τα κανάλια ξαφνικά το κόμιστρο. Όχι. Ποτέ πολιτικός να μην καταδικαστεί, δικαστεί, κατηγορηθεί. Δεν αλλάζει κάτι. Όχι. Ωραίο είναι αυτό. Επίσης τώρα, ναι, άμα ήταν κακή θα ήταν μέσα. Ευρωπαϊκό κράτος λέγεται. Ναι, δεν είναι κακή. Ναι, είναι κακή. Ή καλή είναι έξω. Ο Άδωνης κυριαρχεί στην επικαιρότητα, επειδή χτες στο Real συνέντευξη του Χατζηνικολάου έκανε μια χυδαία δήλωση και από χτες, μόλις είδε το τι έχει γίνει, προσπαθεί, βγαίνει, ζητάει συγγνώμες, προσπαθεί να τον παλώσει ο ίδιος, διάφοροι δημοσιογράφοι. Ο ίδιος έχει βγει πολλές φορές. Θα ακούσουμε και τη συγγνώμη του, αλλά να ακούσουμε καταρχάς τι είπε για τα Τέμπη. Μιλάμε για τα Τέμπη. Είναι στο ίδιο ακριβώς κλίμα με αυτή τη δήλωση που ακούσαμε τώρα. Αν πάμε φυλακή, εμείς τι θα βρει δουλειά το παιδί. Αυτός ο κινησμός, αυτή η αναλυγισία, να μιλήσουμε και με τέτοιους όρους, η χυδαιότητα, το περιγράφει καλύτερα, υπόθηκε για τα Τέμπη. Αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο το μικρό κοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη. Και πώς ενδιαφέρονται για την ακρίβεια, πώς ενδιαφέρονται για να βρει το παιδί τους δουλειά, πώς ενδιαφέρονται για το μεταναστευτικό, πώς ενδιαφέρονται για την ασφάλεια. Πρόκειται θέλω να κάνω πείραμα, το κάνετε ιστορία λεφτά, με περίεργεια. Τίθεται, βάζει, είναι αυτή η λογική που την έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εμείς την ακούμε και στα αυτιά μας σχεδόν κάθε μέρα. Βάζει ένα δίλημα εδώ. Ότι μια προανακριτική εξεταστική για τα Τέμπη, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει μια προανακριτική για τα ακρίβεια, για θέματα που αφορούν τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι διαζευτικό, ή το ένα ή το άλλο. Και γιατί μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά δύο άνισα πράγματα. Και ίσα να είναι. Και ίσα να είναι. Ναι. Εγώ θέλω για συγκεκριμένους λόγους και όμως. Στα Τέμπη διαφάνεια και για την ακρίβεια. Και για την παιδεία και για την υγεία, για όλα. Και για τους υπουργούς που τα πιάνουν. Και για όλα, για όλα. Γιατί πρέπει να είναι ή αυτό ή το άλλο. Είναι το δευτερεύον θέμα εδώ, γιατί το πρωτεύον είναι θα έρθουμε σε λίγο. Γιατί πρέπει να είναι ή αυτό ή εκείνο. Ποιος το θέτει αυτό, ποια λογική το θέτει αυτό. Αυτοί το που θέμα. Θέτουν διλήμματα για να, είναι, να πέφτουν σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Παιδί μου, από τη Νέα Δημοκρατία βγαίνουν κάθε μέρα 20 υπουργοί βουλευτές και θέτουν τα θέματά τους και λένε αυτά που θα πούνε, θα υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Λογικό είναι αυτό. Η αντιπολίτευση θα πει τα δικά της. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που γίνεται. Okay. Και σε πολλά μπορεί να έχει δίκιο ο ένας, ο άλλος. Εδώ τίθεται ο παραλογισμός. Ή το ένα. Ή για τα Τέμπη. Καλά, σε όλα είναι. Σου λέει η δημόσια υγεία ή Ραφάλ. Δηλαδή. Ναι. τι συζητάμε σε όλα τα, σε όλα τα θέματα αυτά. Το δε βασικό, πέρα από αυτό το εντελώς πλαστό δίλημα που πετάει την μπάλα στην εξέδρα, γιατί προφανώς αν βάλεις την ακρίβεια ή για τα Τέμπη, την ακρίβεια, η ακρίβεια απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Για να φύγει η κουβέντα από τα Τέμπη όμως είναι το θέμα του. Επειδή λοιπόν υπάρχει δόλος, τρελός δόλος και γίνεται τόσο άγαρμα και τόσο υποτιμητικά για την νοημοσύνη μας, το σημαντικό που είπε είναι αυτό, ότι δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για μια προανακριτική εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Επειδή και το Πασό και το Κουκουέ θέσανε προτάσεις για να γίνουν αυτές οι επιτροπές στη Βουλή, και λέει ότι δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή, έχουμε άλλα θέματα, δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε στα Τέμπη. Που συνέβη το δυστύχημα στα Τέμπη, το έγκλημα. Χάσαν τα παιδιά τους, τι να κάνουμε τώρα. 57 οικογένειες, έγινε πριν ούτε 6 μήνες, πότε ήταν 1η Μαρτίου, δεν ήτανε. Και μας ενδιαφέρει. Υπάρχει κάποιος που δεν ενδιαφέρεται. Μαζί με όλα τα προβλήματα, μαζί με το σούπερ μάρκετ, πας την ακρίβεια. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου δεν έχεις ότι εκεί μπήκανε παιδιά να πάνε Θεσσαλονίκη. Επίσης, και τώρα, σκοτώθηκαν. Σε αντίθεση με τον Άδωνη που λέει ότι δεν τον νοιάζει ή δεν έχει νόημα να πάει κάποιος φυλακή, μας νοιάζει ποιος είναι υπεύθυνος. Ναι, μας ενδιαφέρει ποιος είναι υπεύθυνος, τι συνέβη για να μην ξανασυμβεί. Ναι, γιατί είναι ο Άδωνης δεν θα μπει σε τρένο. Δεν θα μπει σε τρένο, δεν χρειάζεται να μπουν σε τρένο. Μπαίνουν σε κάτι δοκιμαστικές διαδρομές για να δουν ότι να εγκαινιάσουν ότι πάει καλά το τρένο. Και η δοκιμαστική διαδρομή είναι 10 μέτρα. Και γι' αυτό είμαστε πολίτες σε μια κοινωνία, όπως τη λέμε. Γιατί νοιαζόμαστε. Όχι, δεν είναι μόνο πώς θα ακούν οι 57 οικογένειες, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πώς ένας έρχεται και γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή αυτών των οικογενειών. Δεν χάσαμε εμείς δικό μας άνθρωπο εδώ, εγώ, εσύ και ο Κύρκος που είμαστε. Όμως. Μας ενδιαφέρει γιατί θα μπορούσε να ήταν δικός μας άνθρωπος, θα μπορούσε να ήμασταν εμείς και μας νοιάζει και χωρίς να είμαστε εμείς και χωρίς να έχουμε δικό μας άνθρωπο. Έγινε ένα λάθος. Εκεί έγινε ένα έγκλημα. Λάθος, ένα έγκλημα. Ναι. Μια δολοφονία. Ξεκινάω από το λάθος. Έγινε ένα έγκλημα. Και έχουν γίνει πολλά τέτοια σε αυτόν τον τόπο. Και από ό,τι φαίνεται, λόγω της λειτουργίας του κράτους, θα γίνουν και πάρα πολλά στο μέλλον. Τι θα πει δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τρελά. Έχουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ έντονο και δεν είναι μόνο οι οικογένειες των θυμάτων που έχουν ενδιαφέρον, που έτσι κι αλλιώς έχουν, γιατί θέλουν και μια δικαίωση, έστω ηθική, για τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους, όχι μόνο παιδιά. Αυτά τα είπε στο Real χτες, σε μια συνέντευξη που έδωσε στην αυτεμπορική τηλεοπτική συνέντευξη, επανέλαβε περίπου το ίδιο. Τι λένε τώρα θα κάνουνε, προανακριτική για τα Τέμπη. Με συγχωρείτε, πιστεύετε ότι αν ρωτήσω τώρα 100 τηλεθεατές στην αυτεμπορική εκπομπή σας, θα ιεραρχήσουν την προανακριτική με τα Τέμπη ψηλά στην ιεραρχία τους ή χαμηλά? Τα προβλήματα του κόμμα, κύριε Φιλμακόπουλε, δεν είναι αν θα μας κλείσει φυλακή ο Κασελάκης με τον Βολάκη. Άντε και μας κλείσει ο φυλακή. Και βρήκε το κότο παιδί σου δουλειά και θα μπω εγώ φυλακή. Από εδώ προέρχεται το ηχητικό. Για να γίνει κάτι σε αυτόν τον τόπο πρέπει να είναι πρώτο στην ιεράρχηση των πολιτών. Γιατί λέει τι να κάνουμε την προανακριτική αφού δεν είναι πρώτο, ρωτήστε 100. Είναι πρώτο, όχι δεν είναι πρώτο, αλλά είναι εκατοστό. Μα και στα έξοδα του μήνα η ΔΑΠ δεν είναι πρώτο. Ναι. Αλλά είναι ένα από τα έξοδα. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν θα το βάλω αυτό πρωί, δεν είμαι πονάει. Ναι. Αλλά έχω να δώσω και την ΕΙΔΑΠ και τα κοινόχρηστα. Κάτι που είναι πιο χαμηλό σαν κόστος. Δηλαδή, μόνο για ένα τι θέμα. Δεν ασχολούμαστε με ένα. Μόνο θεματική ή μόνο διάστατη. Θα ήθελε πολίτες. Το ξέρω. Επειδή ο ίδιος δεν θέλει. Επειδή έχουν προηγηθεί και τα καρογκεζιλί και άλλο που κάνουν με κάτι δικού του να παριστάνουν εκεί του τυχαίου επιβάτε και όλα αυτά. Αυτού που σε άλλα βίντεο λέγανε στου μάρτυρε να σοπάσουν μαζί με τον Υπουργό το Γερμανικό. Το είδαμε την πρώτη μέρα. Και όλα αυτά. Καροϊδουλή και κάτι δικό του, μέλη τη ΟΝΕΡ και τα λοιπά. Φαίνεται πως ότι βρωμάει το θέμα και ότι πάνε να τον παλώσουν όπως όπως. Προφανώς θέλει να φύγει από εκεί πέρα το οποιοδήποτε θέμα. Επίσης, ξέρουμε όλοι πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές αν συσταθούν στη Βουλή, εξεταστικές προανακριτικές. Ξέρουμε πώς λειτουργούν. Στο τέλος βγαίνουν πορίσματα από όλα τα κόμματα. Και ξέρουμε όμως, ποιοι έχουν πλειοψηφία σε αυτές τις επιτροπές. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντα κυβέρνηση. Όμως, σε αυτές τις επιτροπές, με κάμερα, πάνε και καταθέτουν όλοι. Ναι. Έτσι και για το σκάνδαλο των καναλιών και τα λοιπά, εκεί είδαμε εκδότες να πηγαίνουν να καταθέτουν που δεν το βλέπουμε στο δικαστήριο αυτό. Οπότε όπως και να λειτουργήσει αυτή η επιτροπή θα είναι κέρδος να πάει ο Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, να κληθούν ο σταθμάρχης, να πάνε όλοι αυτοί να τους δούμε, να δούμε τι λένε. Ναι. Και από εκεί και πέρα, προφανώς η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, θα βγάλει τα δικά της αποσπάσματα, συμπεράσματα. Καλά, και δεν είναι δικαιοσύνη ακριβώς. Ναι, εκείνη είναι προεδρείο της επιτροπής που έχει συσταθεί για ναι, αυτή ναι, ναι, την επιτροπή ναι, που απολύεται από τα κόμματα. Παράλληλα ψάχνει το θέμα υποτίθεται ναι, και καλά, θα ναι, κάνει τα, με τους γνωστούς ρυθμούς της δικαιοσύνης στα 10 χρόνια και ναι, ναι. Όμως και ακόμη, ανεξάρτητης. Ναι, ναι. Ακόμη και αυτό το στυλ των επιτροπών στη Βουλή μπορεί να δώσει, να φωτίσει κάτι. Προφανώς είναι και τόσο ευαίσθητο. Επίσης, μπορούμε να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας μόνοι μας, χωρίς να περιμένουμε κάποια απόφαση ή κόντρα σε όποια απόφαση. Να τεκμηριωθούν. Τα συμπεράσματα έχει βγάλει ο κόσμος και ξέρει τι γίνεται. Αλλά είναι αλλιώς να τεκμηριωθούν όλα αυτά και να φανεί και αυτή η πολιτεία ότι επειδή χάθηκαν 57 αθώοι άνθρωποι, τους εκτέλεσε αυτή η πολιτεία, ότι έχει και την έγνοια λίγο να έστω και σαν στάχτη στα μάτια να δείξει ότι κινεί κάποιες διαδικασίες για να μην ξαναγίνει. Αυτό είναι το θέμα, να μην ξανασυμβεί. Τίποτα από όλα αυτά. Και βγαίνουν τώρα βεβαίως και οι συγγενείς, γιατί αναμοχλεύτηκε όλο αυτό, που δεν έχει σταματήσει ποτέ, ειδικά για τους συγγενείς. Ναι. Και βγαίνει ο Βαγγέλης Βλάχος, που είναι αδερφός του Βάιου. Ο Βάιος ήταν στο τρένο, νεκρός. Βγαίνει ο αδερφός του Βαγγέλης Βλάχος. Είναι ένα κρεσέντο, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε ακούσει πολλές τέτοιες δηλώσεις και πραγματικά νιώθω και νιώθουμε όλες οι οικογένειες ότι έχει ξεπεραστεί κάθε μέτρο. Δεν γίνεται αυτή η τραγωδία να μπαίνει σε αυτή την αντιπαράθεση και να χρησιμοποιούνται οι ψήφοι των πολιτών ή οι εκλογές ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για να αθωώσουν ή για να στρέψουν αλλού την προσοχή. Mm-hmm. Για μένα αυτό αν ισχύει, αν δηλαδή ο Πρωθυπουργός είναι σύμφωνος με όλο αυτό, εντάξει. Αλλά αν δεν είναι, νομίζω ότι πρέπει να ζητήσει την παρέτηση τόσο του κυρίου Γιουργιάδη όσο και του κυρίου Βορύδη για αυτές τις δηλώσεις. Γιατί τέλος μετά έχουμε κάθε δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι έτσι βλέπουν την ψήφο των πολιτών. Ζούμε μία φρίκη, ακόμη δεν έχουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα τα οποία έχουμε. Και παράλληλα φοβόμαστε μην τυχόν θα μεθοδευτεί στη Βουλή μία προσπάθεια αθώωσης των βασικών υπευθύνων σε πολιτικό επίπεδο αυτής της τραγωδίας. Βλέπουμε ότι αν κινηθεί κάποια διαδικασία, όπως για παράδειγμα μια εξεταστική επιτροπή ή μια προανακρατική εξέταση, όλα αυτά στο τέλος καταλήγουν στην πλειοψηφία της Βουλής και αυτή τη στιγμή στην πλειοψηφία της Βουλής δεν μπορούμε να ελπίζουμε μετά από αυτές τις δηλώσεις ότι θα κάνουν αυτό το οποίο θα ήθελε οποιοδήποτε από τις οικογένειες που είναι η δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που χάσαν. Εδώ ένα συγγενής τα λέει αυτά και πολύ σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Και ακούγαμε πριν τον Άδωνη που έλεγε ότι δεν απασχολεί το θέμα. Το μάτι για 3-4 χρόνια μετά το συζητούσαμε συνέχεια. Αυτό και τότε είχαμε ακρίβεια. Και καλά. Τότε είχαμε ΔΕΗ. Και μιλάμε και τότε τώρα είδα. Για την κοινή γνώμη. Ναι. Στου ανθρώπου που του καίει, του απασχολεί και δεν σταματήσαμε. Ναι, δεν λέω έτσι κι αλλιώς. Λέω ο δημόσιος διάλογος. Και ο ίδιος ο Άδωνης τότε είχε πρωταγωνιστήσει στο να συζητάμε τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν στο μάτι και σωστά. Και έγιναν και ντοκιμαντέρ και σωστά για να μην ξαναγίνει όλο αυτό. Να μην ξαναστριμωχτούν άνθρωποι σε μια περιοχή που δεν έχουν διέξοδο και να μην ξανακαούμε. Να είναι συντονισμένοι, και πυροσβεστικοί. Ο υπηρεσιακός τομέας να λειτουργήσει πιο σωστά. Καλό κάνουν όλα αυτά. Καλό κάνουν. Φύγαν οι άνθρωποι έτσι όπως φύγανε με αυτό το εγκληματικό κράτος. Αλλά από εδώ και πέρα, για να μην έχουμε τα ίδια, καλό είναι να το συζητάμε και κάθε μέρα σε όλες τις επιτροπές. Σε 5 της Βουλής, σε 5 δικαστήρια, με έρευνες δημοσιογράφων, ντοκιμαντέρ δημοσιογράφων. Καλό κάνουν, εκτός αν δεν τα θέλει κάποιος, γιατί είναι τόσο αδίστακτος που θέλει να το θάψει το θέμα μαζί με τους νεκρούς για να μην του κάνει πολιτικά κακό. Τώρα πάει κάπου το μυαλό σας. Δεν πάει κάπου πήγε. Το μυλό μας. Ωστόσο, αν ο Άδωνης που λένε που λέει αν πάω φυλακή θα βρει δουλειά κάποιος, κοίταξε, μια θέση θα χειρέψει αν πάει φυλακή. Υπουργού. Υπουργού. Και βάλε και τους από κάτω άλλους 20 παρατρεχάμενους και λέω κάποιος θα βρει δουλειά τέλος πάντων. Δεν θα είναι τα δικά μας παιδιά. Και βγαίνει... τα δικά τους παιδιά. Okay. Αλλά κάποιος θα βρει. Και βγαίνει ο Κερίδης σήμερα, ο Δημήτρης Κερίδης, υπουργός μεταναστευτικής, όπως τη λέμε, πολιτική. Και Sky. Και τον. Στο Sky τάπε. Και Sky υπουργός. Και τον ρωτάνε. Έχει κρυθεί πολιτικά το θέμα των τεμπών, όπως κάποιοι συναδελφοί σας είπαν. Κοιτάξτε, άλλο το πολιτικά, άλλο το ποινικά. Στο ποινικά υπάρχει εκκρεμωδική, έτσι δεν νομίζω είναι. Το νομίζω ότι αναφέρεται στην δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Έκανε μια ανάρτηση την οποία. Ναι. Διευκρινίζει τη δήλωση την προηγούμενη. Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης είπε το αυτονόητο, ότι η αντιπολίτευση είναι σε περιδίνηση πολιτική. Μάλιστα. Νομίζω αυτό βγαίνει και από τις δικές σας εκπομπές και ότι δεν ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα. Αυτό καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις του ελληνικού λαού. Από εκεί και πέρα η ποινική διαδικασία οφείλει να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι πολιτικά υπήρξαν οι εκλογές. Ως προς το πολιτικό. Υπήρξαν οι εκλογές, διπλές εκλογές. Έτσι δεν είναι. Με κοιτάτε με απορία. Αυτό σας ρώτησα, πήραμε την απάντηση, βεβαίως. Τελείωσε το θέμα. 41% παιδιά. 41%. Τόσο χήμα και με κοιτάτε. Τον κοιτάγαν και ο Τζούνος και ο Κούτρας. Λέει, με κοιτάτε. Πήραμε, κερδίσαμε. Όταν βλέπεις ζωγραφισμένο, το βλέπατε. Τι παπαριές λέει ο άνθρωπος. Και του λέει, ναι, με κοιτάτε, αλλά. Αυτό το επιχείρημα, θυμάμαι το Μητσοτάκη που έλεγε όταν είχαν κερδίσει στο πρώτο υπουργικό που ήταν να είμαστε σεμνοί, να μην δείξουμε αλαζονία. Ναι, και κάθε μέρα παραμέρα και ο Μητσοτάκης ο ίδιος λέει 41%. Και εσείς έχετε 15. Ναι, και εσείς έχετε αυτό. Άστουσε το εσείς. Πήραμε 41%. Ναι. Άρα κρίθηκε πολιτικά. Τι κρίθηκε πολιτικά, η μειοψηφία. Που δεν νομίζω ποιος ψήφισε 41% ενέκρινε το έγκλημα των τεμπών. Προφανώς. Σε καμία περίπτωση. Αλλά και έτσι να είναι. 41% το υπόλοιπο 59% δεν το γουστάρει. Αν βάλεις και ποιοι ψηφίσανε, το 75% δεν το θέλει αυτό. Δεν θέλει και εσάς που λέτε αυτές τις βλακίες. Άμα το πάμε αριθμητικά. Επειδή καμαρώνουν για το 41%. Ότι τι έγινε. Μεγάλο επίτευγμα. Ο Άδωνης λοιπόν σήμερα ξαναβγεί και πάλι στο Real, στο ραδιόφωνο, την ίδια ώρα που χτες είπε αυτά τα χαρακτήριστα και ζήτησε συγγνώμη. Για τους συγγενείς των θυμάτων και για όποιους έχουν μια ανθρώπινη ευαισθησία και ενοχλήθηκαν, να πω, γιατί δεν μας ακρύβομαι, η πολύχρονη εμπειρία μου στα μίντια θα έπρεπε να με έχει προστατεύσει από την διαστρέβλωση που θα ακολουθούσε. Και σε αυτό έκανα λάθος. Γι' αυτό και του ζητώ και συγγνώμη. Ναι. Αυτός δεν είναι ο χώρος για να γίνεται μια φτηνή αντιπολίτευση, για να κάνεις πάνω σε τέτοιες ανθρώπινες τραγωδίες φτηνή πολιτική αντιπαράθεση. Αυτός τη λίτευσα. Αν το είπα με κάποιο τρόπο που μπορέσαν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι να το αξιοποιήσουν κατά τον τρόπο που το έκαναν, αναλαμβάνω το μερίδιο της δικής μου ευθύνης. Επαναλαμβάνω, η εμπειρία μου θα έπρεπε να με έχει προστατεύσει, δεν με προστάτευσε, ήταν μια, ας πούμε, κακιά στιγμή ως προς την επικοινωνία. Ως προς την επικοινωνία. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι συγγνώμη κανονική. Αυτό δεν είναι καθόλου συγγνώμη. Είναι, ναι, είναι, δεν είναι ότι δεν το είπα την παπαριά, είναι ότι έπρεπε να σκεφτώ ότι αυτό θα το. Οι άλλοι φταίνε. Ναι, που το εκμεταλλεύτηκαν. Το εκμεταλλεύτηκαν. Ναι, η αντιπολίτευση. Και... Πώς δεν είπε συγγνώμη εκ μέρους τους. Ποιον? Των άλλων που τον εκμεταλλεύτηκαν. Ναι, ναι. Πώς, ναι, πολλά θα μπορούσε. Όλα θα μπορούσε να τα κάνει. Γιατί είναι αυτή η λογική παλαβή που παρακολουθούμε. Έτσι λοιπόν είναι θέμα επικοινωνιακό, είναι έμπειρος, θα μπορούσε να το κάνει. Αλλιώς. Αυτό είναι το θέμα. Όχι τι σκέφτεται και πώς το μεθοδεύουν. Πώς το πλασάρουν. Ναι, μα αυτό αυτή είναι η μόνιμη αγωνία, είναι πώς θα το πλασάρουν. Τίποτε. Δεν έκαναν λάθος πακετάρισμα. Ούτε νεκροί, ούτε παιδιά σιγά, που θα ξαναμπούν, ούτε τρένα, ούτε ασφάλεια των πολιτών. Ο ίδιος παιδί μου τίποτε. Είπε. Είναι, αν λέγαμε ότι τα τρένα δεν λειτουργούν, δεν θα έμπαινε κανείς. Ναι, ο ίδιος το έχει πει. Όταν έχει γίνει αυτό. Εκείνες τις μέρες κιόλας που ακόμα είναι ζεστό το αίμα. Και δεν θα πει μετά αυτό και οτιδήποτε άλλο. Έχει άλλο. Δισταγμό, αδίστακτος είναι αυτός, ο Βορύδης, όλοι αυτοί, ο Κοκκερίδης. Πρέπει να διερευνηθεί με όλους τους τρόπους για, για να έχουμε πλήρες φως. Αλλά η κομματική αντιπαράθεση θα προκαλέσει συσκότηση και όχι πλήρες φως. Αυτό που θα σας πω το σύνορα. Άρα ενδιαφέρεται... Για να πέσει φως στην υπόθεση. Και εμείς τον παρεξηγήσαμε. Δεν το πήραμε χαμπάρι από την αρχή. Είδες και εκεί επικοινωνιακά δεν το έπαιξε καλά. Να καταλάβουμε. Ναι, όχι, εμείς επικοινωνιακά δεν το καταλάβαμε. Ναι, ναι. Θέλει να πέσει φως, αλλά φοβάται ότι θα μπλέξουμε εκεί στις επιτροπές της Βουλής και δεν θα πέσει φως. Θα συσκοτιστεί η υπόθεση. Γι' αυτό δεν το ψάχνουν. Άστο τώρα. Μην τα ψάχνει τώρα. Άμα είναι να γίνει δουλειά τώρα, να μοχλεύουμε τώρα εμείς αφενικά. Το κουκουέ, θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέει τα δικά του. Άστο έτσι όπως το ξέρουμε. Θα αρχίσουν πάλι τα πρώτα ο άνθρωπος και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, ναι. Ο Άσα, τα κέρδη και τα, ναι. Τα δημόσια έργα των υπουργών. Ενδιαφέρεται. Ναι, άρα. Άρα. Και θυμηθήκαμε από όλα αυτά ότι είναι ένα πολύ έτσι ευαίσθητο θέμα όλο αυτό με το έγκλημα στα Τέμπη. Τόσο ευαίσθητο που κάποιο είχε κλάψει. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνος, αλλά είστε και άνθρωπος ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση. Βέβαια. Και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα. Ορίστε, είδες τι αναγκάσαμε όλοι εμείς να κάνει ο Πρωθυπουργός μας. Τι? Να κλάψει. Μπορεί. Ιδιωτικά. Μπορεί και να έκλαψε. Μπορεί και όχι. Ναι. Δεν θέλει να το λέει τώρα, τι θες, να λέει έκλαψα. Δηλαδή δεν είναι περήφανος ότι έχει έστω και ένα πράγμα που το ικανοποιείται ιδιωτικά. Όλα τα άλλα, οι ανάγκες του ικανοποιούνται από το δημόσιο. Και δημόσια. Και δημόσια. Έχει και ένα πράγμα, δεν μπορείς να πει. Μπορεί, το κλάμα μου είναι ιδιωτικό. Σε αντίθεση με όλα τα άλλα που τα ικανοποιείτε εσείς. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Ενώ λοιπόν ο Πρωθυπουργός μπορεί και να έκλαψε ιδιωτικά, ο Βαγγέλης Βλάχος, ο αδερφός του νεκρού από το έγκλημα των Τεμπών Βάιου, έκλαψε χτες στην τηλεόραση, δημόσια. Πώς είναι να περνούν οι μήνες, να περνούν τα χρόνια και να βλέπει κάποιος μια διαδικασία η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια φάση διερεύνησης και η διερεύνηση αυτή να τραβάει σε βάθος χρόνου, να περνάνε οι μήνες, αυτό που σας είπα πριν, να έχεις χάσει τον άνθρωπό σου και να περιμένεις πότε θα υπάρξει αυτό το φως που θα δώσει κάποιες απαντήσεις, αλλά αυτό να μην έρχεται και εσύ να είσαι ακόμα εκεί και να περιμένεις. Αυτό όλο πώς είναι σαν βίωμα? Είναι μια φρίκη και ένας αγώνας. Εξαρτάται η ψυχική μας και η σωματική μας υγεία από αυτό. Είναι οι άνθρωποι μας, δεν είναι ποιος το είπε. Αυτές οι δηλώσεις, οι χθεσινές του Άδωνη, αναμόχλευσαν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ξανάφεραν μπροστά τα πάντα. Μα δεν είναι, δεν τους αφήνουν να ηρεμήσουν τους ανθρώπους, να τακτοποιήσουν, να έχουν το πένθος τους με την ησυχία τους να, και να είναι δίπλα στο πένθος τουλάχιστον. Όχι. Και όχι να τους τσιγκλάνε και να τους ξυπνάνε με τον ισχυρότερο τρόπο αυτές τις μνήμες έτσι. Αυτή η δήλωση χτες το πρωί, και τα συγγνώμη ακόμη και σήμερα, αυτή η δήλωση φαντάζομαι σε όλους αυτούς ξύπνησε το πρώτο τηλέφωνο. Που πήρανε στους ανθρώπους και τους είπαν κάτι έχει γίνει στη Λάρισα ή ήταν μέσα το παιδί. Η αγωνία των ανθρώπων να πάνε εκεί, η πρώτη εικόνα μόλις κατεβήκανε, στο νοσοκομείο, γιατί τα θυμόμαστε όλοι. Ακόμη και σε εμάς ξυπνάει όλο αυτό που ξυπνήσαμε το πρωί και ακούσαμε ότι έχει γίνει κάτι πάνω στα Τέμπη και βλέπαμε τις εικόνες και μαθαίναμε τόσοι νεκροί, τόσοι παιδιά, γονείς να κλαίνε. Όλη αυτή η δήλωση έχει ξυπνήσει αυτά. Ένας υπουργός που κάνει τον άλλο να κλαίει στην τηλεόραση, θα το πω έτσι, περνώντας από ένα καθρέφτη, κοιτάει τη μούρη του. Και αν την κοιτάει, τι λέει ο υπουργός. Ο υπουργός που με αυτή τη δήλωση χτες προκάλεσε όλο αυτό, όχι σε έναν που ακούσαμε εδώ, φαντάζομαι σε όλους. Ναι, ένας έτυχε να βγει στο κανάλι. Ναι, μιλάω τώρα για τις 57 οικογένειες. Πώς νιώθει αυτός ο υπουργός που περνάει, βλέπει και αυτό το είδωλο που βλέπει, δεν το συχαίνεται. Αυτό ακριβώς. Δεν θέλει να το φτύσει. Ναι. Γιατί στους όλους τους υπόλοιπους αυτός μπορεί να προκάλεσε ένα κλάμα, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους αυτό που προκαλείται είναι μια αγανάκτηση και ένα φτύσιμο σε αυτό το συχαμένο είδωλο. Και οργή, και οργή. Από την άλλη, όμως, σκεφτόμουν ότι ευτυχώς που αυτοί λένε αυτά. Ευτυχώς που ο Κερίδης λέει αυτό, που ο Μητσοτάκης λέει για το 41%, που ο Άδωνης είπε αυτά εδώ που είπε. Για να είναι εύκολος ο διαχωρισμός από το καθαρό. Και το γιατί, όπως λέγανε τότε, αν θυμάσαι, οι νεκροί είναι δικοί μας. Και τους νεκρούς, το λέγανε και τα παιδιά και οι φοιτητές που είχαν βγει κατά χιλιάδες στους δρόμους, μετά από δεκαετίες βγήκε τόσος κόσμος έξω, τόσο αυθόρμητα, τόσο μαζικά και τόσο ενιαία. Γιατί είχαν την ίδια αντίληψη. Λοιπόν, λέγανε τότε τα συνθήματα ότι οι νεκροί είναι δικοί μας. Οπότε δεν έχουν καμία σχέση αυτοί με τους δικούς μας νεκρούς, τους δικούς μας ανθρώπους, αυτούς που ταξιδεύουν με τα τρένα. Και είναι καλό που κάνουν τέτοιες δηλώσεις για να το διαχωρίζουν συνεχώς. Να μας το επισημαίνουν. Για να μην το ξεχνάμε εμείς. Για να μην το ξεχνάμε. Και δεν μόνο τα τρένα, τα καράβια που τους πρόχνουν από τα καράβια, από όλα τα μέσα που θα πάει ο κάθε λαϊκός άνθρωπος και θα πάει με τα ιδιωτικά τζετ. Και με τη μανία μέσα να υπερασπιστούν την απανθρωπιά. Ναι, ό,τι απάνθρωπο γίνει. Το πρόσωπο, την εταιρεία, οτιδήποτε έχει να κάνει. Είναι με κάποιοι δημοσιογράφοι. Ναι, ας πούμε, που κάτι θα είναι. Η επιχειρηματικότητα. Κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι πολιτικοί που αμέσως είναι εμφανής η απανθρωπιά θα πάνε να την υιοθετήσουν και θα κάνουν αναπαραγωγή της απανθρωπιάς. Με πόση ευκολία το κάνουν αυτό. Με πόση ευκολία. Θα μπορούσε χθες να μην τα είχε πει αυτά. Δεν χρειάζεται να το πεις. Μπορεί να πεις 1002, αλλά λέει 1002, είναι έμπειρος. Μπορεί να πει οτιδήποτε. Εκεί όμως να το πει. Να αναφερθεί στα Τέμπη 6 μήνες μετά ότι δεν απασχολεί κανέναν. Μα δεν κρύβεις και το ψυχιά, δεν μπορεί όσο αυτό να ακριβώς, μέσα, αυτό ακριβώς. Οπότε λοιπόν κάνουν τη δουλειά τους, αυτή την απάνθρωπη δουλειά έτσι όπως την κάνουν. Ή από εδώ πλευρά που είμαστε και περισσότεροι κάνουμε αυτό που ξέρουμε πάντα. Τούτος ο λαός απέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Τούτος ο λαός απέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσαν χτες, υψώνει το κεφάλι κι αστράφτουνε τα μάτια του κι αστράφτει ο νους του πάλι, κι όπως περνάν κι όπως βροντάν μαδάει ο αγέρας σαρόδα, κι από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Και κάποιο βράδυ πέσαν χθες οι ψώνοι το κεφάλι και αστραφτούνε τα μάτια του και αστραφτεί ο νους του πάλι. Κάτσε τον Άγγελο, την Ιφηγένεια, την Ελένη, την Αγάπη, την Ελπίδα και για τόσους και τόσους πολλούς. Να το περνάει ανοιχτός λαός της δικαιοσύνης. Κι αυτό τους χρωστάμε, σ' αυτούς και τον καθένα μας, να γίνουμε όλων των νεκρών η φωνή και το έγκλημα να μην συγκαλυφθεί. Και πάει να σπείρει όλη τη γη. Από τους τάφους ξεκινάν όλοι νεκροί του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα και φέγγουνε τα μάτια τους σ' όλο το μέγα βάθος σαν πως Ανάστασης κεριά μετά από το Άγιο Πάθος. Τόσο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σοβαίνει, ακούει κι όσα του λες, τα δένει κομπολόγια. Η νέα γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρηνούμε τους νεκρούς μας, όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε. Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν ματάει ο αγέρας ρόδα. Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν ματάει ο αγέρας ρόδα. Κι από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Κι από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Και τούτο το περήφανο τα μέτρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνος πατή τα αλέτρη. Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης. Νάτος περνάει αλήγιστος λαός της δικαιοσύνης. Και Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη εδώ. Έτσι και είμαστε. Σήμερα είναι Πέμπτη. Μπράβο, μπράβο, Αποστόλη. Όπως ήταν και την προηγούμενη. Μια συνεφιασμένη, ναι. Και θα είναι και την επόμενη. Α. Μια συνεφιασμένη Πέμπτη εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω παραπέρα τι γίνεται. Βλέπουμε εδώ από το παράθυρο τα σύννεφα. Στην Ηλιούπολη έχουμε εκδηλώσει. Αν νόμιζα θα έχετε ήλιο στην Ηλιούπολη, εδώ σύννεφα παντού. Είμαι σίγουρο ότι στην Ηλιούπολη. Τώρα στην Ηλιούπολη σίγουρα σε κάποια γωνιά έχει ακτίδα ήλιου. Και, και όταν βρέχει αλλού. Άλλο καιρό. Εκεί λοιπόν έχουμε η Πλατεία Τέχνης, έχει τις δύο παραστάσεις που κάνει. Την Τρίτη 14, την προσεχή Τρίτη, και την Τρίτη 21 Νοεμβρίου, την μεθεπόμενη. Τρίτη, συναυλίες στο θέατρο του Δημαρχείου με τίτλο «Θα κάνει ξαστεριά». Και θέμα Πολυτεχνείο Παλαιστίνη. Α. 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, αφορμή αυτό, πατάμε εκεί και ερχόμαστε στο σήμερα. Έτσι κι αλλιώς και τα αιτήματα, το ψωμί, παιδί, ελευθερία διατυπώθηκαν τότε, αλλά είναι επίκαιρα και σήμερα. Το θέατρο είναι κλειστό, δεν είναι? Το θέατρο είναι το κλειστό του Δημαρχείου. Δηλαδή, από το Δημαρχείο. Μας πάτε σε κλειστό θέατρο να μας πείτε ότι θα κάνει ξαστεριά και εμείς τα κοιτάμε πάνω. Όταν σου λέει κάποιος θα κάνει ξαστεριά. Κοιτάω πάνω, να δω, περιμένω την ξαστεριά. Να. Ωραία. Και όταν λέει ο Ξυλούρης πότε θα κάνει ξαστεριά. Το ρολόι. Εσύ τι κοιτά τώρα. Το ρολόι. Είσαι τέτοιος τύπος δηλαδή. Σημάται, okay, λέω τώρα πότε θα κάνει ξαστεριά. Έλα και θα κοιτάς πάνω. Ναι, θα κοιτάς πάνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κοίτα πάνω μπορεί να είναι τέτοια ξαστεριά που να ανοίξει να και το ταβάνι. Ναι. Υπάρχουν 5-6-3-4 όροφοι από πάνω. Δεν το πάτε θα κάνει Starlink. Που είναι αυτό το Elon Musk τα τέτοια. Όχι, όχι. Το θέλαμε, που είναι σαν... Όπως ακριβώς το λέει το ριζίτικο. Ποτέ θέλαμε να... θα κάνει Starlink. Όχι. Οπότε όσοι είναι ελεύθερη είσοδος. Θα σε κατηγορήσουν για σταρλινικούς μετά. Ναι, ναι, ναι, και έχουμε θέμα με αυτό. Είναι ελεύθερη είσοδος την Τρίτη αυτή στο Δημαρχείο από τις 6 και μετά. Και έχει και εγγραφή μελών, δεν έχει? Ναι, θα γράψουμε μέλη στην Πλατεία Τέχνης. Είναι ο νεοσύστατος φορέας, όπως λέμε. Οπότε 10 ευρώ η εγγραφή. Ωραία. Γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μια λίστα με μέλη, με ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν σε ομάδες δουλειάς. Έχουμε διάφορες ιδέες. 10 ευρώ είναι με ποτό. Χωρίς ποτό. Χωρίς ποτό. Είναι με πρωινό ή με διανυκτέρευση, τι είναι, τι κερδίζω? Θα δούμε. Αυτά όλα τα με μπραντς. Γιατί εμείς στην Ηλιούπολη τρώμε. Τρώμε μπραντς. Είναι δυνατόν. Μόλις περάσει το σύνορο και πάει Αργυρούπολη, πρωινό. Κατευθείαν. Γυρίζει. Και τι πρωινό? Μια φέτα ψωμί με ένα βούτυρο στο πακετάκι και μια μαρμελάδα. Το αβοκάντο θα το φας μόλις μπει στην Ηλιούπολη. Ναι. Δεν έχει τώρα. Πρέπει να το φας μέχρι να βγει. Οι αβοκαντιές εκεί βγαίνουν. Ω, χαμό, θα σου δείξω, έχουμε εκτάσει. Καλέ, αλλού έχουν νερατζιές, εσείς αβοκαντιές. Ναι, χαμό γίνεται με αβοκαντιές. Τα αβοκάντο του Ηλιούπολης έχουμε να λέμε. Όλοι. Αυτό ακριβώς. Τώρα έχουμε το μάζμα του αβοκάντο. Απλώνουν τα αβοκάντο αλλιόπανα. Τα αβοκαντόπανα. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Ωραίο για βρισιά, για να μην πεις το άλλο. Οκ, λέγει αυτό. Αβοκαντόπανο. Ναι, ναι, ο τάδε. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε αυτές τις συναυλίες, θα είναι εκεί. Θα τα πούμε και την Τρίτη. Δικά μας παιδιά θα τραγουδήσουν. Είναι από το Λόγο Φωνής, το εργαστήρι μουσικής που υπάρχει στην Ηλιούπολη και έχει πολύ καλό υλικό. Και εκεί τα δικά μας παιδιά. Τα δικά μας παιδιά. Δικά μας έχουμε παιδιά. Ξανατραγουδήσει και το Φλεβάρι που κάναμε και το Μάρτι που κάνουμε για τα Τέμπη τη συναυλία. Ειδικά την Τρίτη θα έχουμε και guest, όπως λέμε, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Ηλιουπολίτης τώρα μένει δίπλα, αλλά είναι ηλιουπολίτης στα παιδικά του χρόνια. Και την Ασπασία Στρατηγού, ηλιουπολίτησα. Γέννημα Θρέμα. Και όλο αυτό μας το καλύπτει τεχνικά η Pharao Music Productions. Είναι ο φίλος μας ο Κώστας που μας. Δεν είναι ότι καλύπτει τεχνικά πάρα πολύ καλά όλο αυτό, είναι ότι. Μας στηρίζει και ψυχικά και ηθικά. Αυτό είναι το καλύτερο νομίζω σε αυτά τα πράγματα. Το γουστάρι δηλαδή, το κάνει και το γουστάρι. Αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή την εποχή, την πολύ δύσκολη. Όποιος κάνει ό,τι κάνει να το γουστάρει πολύ. Αυτά. Σημαντικό τώρα. Αυτό είναι το πιο, και αυτό που λείπει σήμερα γενικώς, πώς το λένε, η όρεξη. Το πιο σημαντικό. Θα τα ξαναπούμε μέχρι την Τρίτη, όσοι ενδιαφέρεστε και από τις γύρω περιοχές, αλλά. Οι Ηλιουπολίτες που είναι εκεί να το μάθουν, γιατί ακόμη δεν έχουμε δικτυωθεί στα social media τα ντόπια. Σιγά σιγά. Δεν σας κόβει το Facebook, έμαθα. Το Facebook. Σας αφήνει να γιάσετε κιόλας. Θες να δικτυωθείς και δεν σας αφήνει ο Ζουμπ και Μπέρκο. Επειδή δεν έχουμε λοιπόν πολύ κόσμο ακόμα, είπαμε να βάλουμε χορηγούμενοι στο Facebook. Εμείς το διακινούμε από τους λογαριασμούς τους ντόπιους εκεί. Αλλά είπαμε να βάλουμε και χορηγούμενοι. Στοιχείς 50 ευρώ που βάζεις ένα αίτημα στο Facebook να το διαφημίσει μέσα στα όρια μιας περιοχής. Ναι. Και βάλαμε αυτό, μας το απέρριψε τη μία φορά. Λέμε, θα θέλει περισσότερα λεφτά. Δεν θα μου αλλάξει εμένα που είμαι ψηφοφόρο στη γνώμη. Ναι, ναι. Λέμε, θα θέλει περισσότερα λεφτά και βάζουμε 80 ευρώ. Θέλω να ψηφίσω τον Νετανιάχου και δεν με αφήνετε με πάντα αλλού. Και μας στέλνει με απάντηση ότι δεν το βάζουμε γιατί είναι πολιτικό όλο αυτό. Ορίστε. Και μπορεί να αλλάξει την γνώμη των ψηφοφόρων, να επηρεάσει. Να σε επηρεάσει γι' αυτό. Καλά, το κάνουμε. Ναι. Να επηρεάσει. Συγγνώμη, κύριε Μάρκο, δεν θέλω να. Χωρίς παρεξήγηση. Θα το κάνουμε και χωρίς εσένα. Αλλά αντίθεται θέμα για να τεθεί το κάνουμε. Και σιγά τώρα. Σιγά την εφαρμογή, χαρά στο πράγμα. Ναι, όπως το TikTok του έχει ξεπεράσει όλους. Μου στείλε ένας φίλος και μου λέει. Τον Κινέζο να σου λέει τίποτα. Όχι, βέβαια. Βυζιά, κόλλητα πάντα εκεί πέρα είναι. Γι' αυτό αντιγράφουν όλοι το TikTok και τους Κινέζους. Γίνεται η μεγάλη μάχη σε όλα αυτά. Μου στείλε και ένας φίλος και λέει: θα σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πλατεία τέχνης και όχι Meta. Meta είναι η εταιρεία που έχει μεταξελιχθεί το Facebook. Στεκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτά για την Ηλιούπολη, θα πούμε κι άλλα. Τις επόμενες μέρες. Να ευχαριστήσουμε την Αρετή από τη Σκιάθο που έστειλε ένα τσουλιαδάκι. Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο είναι. Το μαλλί λέει, το φτιάξε ίδια. Δεν έχει πετύχει το μυαλό. Είναι μαλλί. Μια χειροτεχνία κάπως θα. Ναι, λέγαμε, ναι, ναι. Μια χαρά είναι το μαλλί. Πώς να το περιγράψουμε. Είναι λίγο σαν αυγό, φανταστείτε το. Ένα τσουλιαδάκι. Έτσι, το σχήμα, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Πολύ ωραίο. Το κεφάλι έχει φτιάξει κάτι μαλάκι εκεί. Το βάλαμε στο. Το στολίσαμε. Στο γραφείο μας. Στο γραφείο το βάλαμε. Και να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που μας στείλανε το κρασί και το τσίπουρο. Ναι, ναι, μην είχαν πάει το αγρίνιο. Γιατί το έχουμε λάβει αυτό, το έχουμε λάβει. Τα ίδια μελιάρδα γίνανε, δεν καταλάβω, Χριστό. Εντάξει. Τώρα που νιώθω, δεν νιώθω τώρα που μιλάω. Όχι. Οκ, άμα δεν νιώθεις, να το δούμε το θέμα αλλιώς. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με τη 16χρονη που χτυπήσανε πριν δύο Σάββατα. Πότε ήταν? Στο Νέο Ηράκλειο, ναι. Στο Νέο Ηράκλειο. Πριν λίγες μέρες. Η οικογένεια, η μάνα έχει πει ότι δεν είναι αυτά τα χτυπήματα από πέσιμο, όπως είπε η αστυνομία. Βγήκε χθες ο κύριος οικονόμου και μίλησε για αυτό το περιστατικό. Με αυτή την κοπέλα, τη 16χρονη, που εμείς εδώ φιλοξενήσαμε τη γιατρό της, η οποία την κούραρε από την πρώτη στιγμή, από το γεννηματάς, που μας είπε ότι χτυπήθηκε, έτσι όπως της είπε η ίδια, από αστυνομικούς. Έγινε το επεισόδιο. Το προπερασμένο Σάββατο, στο Νέο Ηράκλειο. Στο Νέο Ηράκλειο, εκεί στην συγκέντρωση. Έχετε ψάξει, έχετε κάνει ΕΔΕ, αν χτυπήθηκαν ή όχι από αστυνομικούς, αυτή η κοπέλα? Τρέχουν δύο έρευνες σε εξέλιξη. Πρώτον, είναι εσωτερική της αστυνομίας, όπου η θέση των αστυνομικών είναι ότι δεν είχαν την παραμικρή επαφή και εμπλοκή στον τραυματισμό της 16χρονης, την παραμικρή. Και αυτό προκύπτει και από διάφορους άλλους μάρτυρες και από στοιχεία που είχε η δικογραφία και από τα όσα περιέγραψαν οι άντρες της Ελλάς που είχαν εμπλακεί στο περιστατικό που ήταν εκεί. Καμία εμπλοκή στον τραυματισμό της. Ίσα-ίσα φώναξαν το ΕΚΑΒ, ήταν από πάνω της, βοήθησαν στην κατάσταση που βρήκανε. Και παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και η έρευνα της δικαιοσύνης, εισαγγελική έρευνα, την οποία διέταξε ο εισαγγελέας, που είμαι βέβαιος θα εξετάσει ενδελεχώς όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, τις μαρτυρίες, τις εκδοχές. Λέει ότι φαινόταν ότι ήταν σαν γκλομπιές στο πρόσωπο τα χτυπήματα. Την κοπέλα την εξέτασε και ιατροδικαστής, η γιατρός κατέθεσε την εκδοχή της κοπέλας. Εγώ λέω αυτά που μέχρι στιγμής έχουν περιέλθει σε γνώση μας, χωρίς να έχουν αμφισβητηθεί από οποιοδήποτε άλλο υλικό, οπτικό ή μαρτυρία πλην της εκδοχής που έδωσε η ίδια η κοπέλα. Δεν τη δίνει η κοπέλα αυτή την εκδοχή που μετράει και η μαρτυρία της, αν την έχουν χτυπήσει, τι θα πει. Μα τίθεται το ερώτημα λάθος εξ αρχής. Η κοπέλα λέει: έγινε έτσι, ρωτάει δημοσιογράφος. Ότι γιατί να εξετάσουμε αν έγινε έτσι και να μην κοιτάξουμε ποιος το έκανε ακριβώς. Και εδώ ο οικονόμου επικαλείται ο οικονόμου τους αστυνομικούς. Σύμφωνα λέει με αυτά που λέει. Άμα το πάνε αστυνομικοί, βέβαια. Βγήκε και η δικηγόρος της κοπέλας, η κυρία Άννα Παπαρούσου. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι παρά τις διαψεύσεις των συνδικαλιστών της αστυνομίας, αλλά και από ό,τι άκουσα και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, οι αστυνομικοί δεν έχουν κάνει μία ευθύνη για το περιστατικό. Έχω να σας πω ότι όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν προς την άποψη ότι οι αστυνομικοί θα κοπήσαν βάναυσα αυτό το κορίτσι και πήγε στο νοσοκομείο με πολύ βαριά τραύματα. Από την ανάλυση λοιπόν των περιστατικών που κάνουμε εμείς και η οικογένεια από κοινού, προκύπτει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει χτυπηθεί από πτώση, δηλαδή αυτή την εκδοχή που στηρίζει η αστυνομία. Αυτό εξάλλου προκύπτει και από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία έγινε τάχιστα, στην οποία εκτίθεται ότι έχει χτυπηθεί η κοπέλα από αμβλή όργανο και οι κακώσεις οι οποίες υπάρχουν στο σώμα της προκύπτουν από σύλληψη. Εννοώντας εδώ, δεν εννοεί ιατροδικαστής σύλληψη τεχνικά της αστυνομίας, εννοεί ότι την έπιασαν με τα χέρια τους και αυτές οι εκκυμώσεις αποτυπώνονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ναι, αλλά ο οικονόμου λέει άλλο που του είπαν οι αστυνομικοί. Εμείς θα πιστέψουμε τον οικονόμου. Εννοείται. Εννοείται. Την ξένη που είχε δόλο τον να κατηγορήσει αστυνομικούς. Έχει δώσει αστυνομία δική μας ποτέ δικαιώματα? Να λέει ψέμα και μετά να αποδεικνύεται στο μήνα ότι είναι αντίθετο. Ή ότι έχει χτυπήσει κάποιον. Δεν έχουμε βίντεο. Αφού δεν υπάρχει προηγούμενο και δεν έχουν δώσει δικαιώματα στις γειτονιές. Άρα Άρα αθώοι. Άρα μόνη τι έπεσε και βλακίες. Ζαρντινιέρα λοιπόν ξανά. Και αν έπεσε πάνω στον κλομπ. Αυτό, ζαρντινιέρα. Γιατί ο Μπάτσος το έχει κρεμασμένο τον κλομπ. Ναι, αν αυτή πήγε και έπεσε κόσμος. Και την έτρωγε, τι να κάνουμε μπα, τώρα. Χτυπάει το κεφάλι της. Πήγαινε, χτυπάει το κεφάλι της πάνω στον κλομπ. Μου λέει εδώ ένας ακροατής, τι 10 ευρώ για τη συνδρομή στην πλατεία τέχνης. Τι 10 ευρώ, με 2 ευρώ γίνουμε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Γίνε. Ναι. Γίνε και ψήφισε. Γίνε. Ο καθένας. Εμείς κασελάκι δεν θα άκουμε. Όπου του πρέπει. Λοιπόν, βάλε λίγο ύμνο της Παλαιστίνης όπως κάνουμε κάθε μέρα. Αυτό λοιπόν είναι όταν του ζήτησαν οι Παλαιστίνοι του Μίκη Θεοδωράκη να του δώσει ένα κομμάτι για να το κάνουν ύμνο. Έδωσε αυτό. Ναι. Βασίζεται σε ένα τραγούδι παλιότερο του Μίκη Θεοδωράκη, με αυτό θα κλείσουμε. Με τίτλο ήταν κάποτε δύο φίλοι, Τάσος Λιβαδίτης η στίχη. Έτσι σας αποχαιρετούμε, μπιθικό της τραγουδά, είναι ώρα και το τραγούδι. Και με αυτό βέβαια δίνουμε και τη στήριξή μας στον Παλαιστινιακό λαό. Καλά, κάθε μέρα. Βάζουμε εδώ τον ύμνο, σηκώνουμε σημαίες. Παλεύουν, τι παλεύουν, να σταθούν ζωντανοί. Για ψωμί, παιδεία, ελευθερία και πατρίδα. Γι' αυτό παλεύουν οι άνθρωποι. Γεια σας. Γεια χαρά.